Hej alla och välkomna till Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Idag är det jag, Ola, som sitter här och tolkar tillsammans med Patrik Ahlmark, och du jobbar som kyrkoherde i Skivarps församling, ja. En bit härifrån Värbygården i Bara, där vi sitter och tolkar idag. Och vi ska prata om försoning och försonaren. Det är nämligen temat för femte söndagen i fastan. Texten är hämtad från Johannes evangeliet kapitel 3, 11-21. Och Patrik, du är välkommen hit. Tack. Och jag tänker be dig att läsa texten för oss. Ja. Jesus sa till Nikodemos: sannerligen jag säger dig, det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som har stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Tack så mycket för det, Patrik. Jag brukar ju ofta börja med att koppla texten till samtiden, men den här gången så tänkte jag börja en annan ände faktiskt. För att efter att vi hade bokat tid här, så hände det sig att jag låg och läste i min bok här en biografi som har blivit liggande länge på nattduksbordet av Jonas Jonsson. Han har skrivit en biografi om Nathan Söderblom, vår största biskop kan man säga, världsberömd för sitt ekumeniska arbete och så. Och då snubblade jag här i början av boken på ett kapitel där, som handlar om Nathans stora kris. Han har en religiös kris i början av sin karriär. Han är student egentligen, och han tycker inte att han duger i Guds ögon. Och då hör han en predikan över just den texten som du läste här, Patrik. Och det blir som en slags förlösning för honom. Det löser honom ur hans kris. Och då tänkte jag att det här måste jag få med. Så jag tänkte att jag ska citera ett litet stycke från boken som en ingång i vårt samtal. Nu fick orden plötsligt liv. I ett slag stod det klart för honom att korset helt och hållet hade förändrat förhållandet mellan människor och Gud. Den som mötte frälsarens blick blev räddad. Vägen till befrielse från synd och skuld var enkel. Att se på den korsfäste med tillit. Ängsligt grubbel, goda gärningar och intellektuella ansträngningar kunde inte hjälpa någon. Bara detta att se på Jesus, den korsfäste. Mm. Det blev som en uppenbarelse för honom som löste honom ur den här krisen. Det är rätt fascinerande, tänker jag. Mm. Men har vi kvar den synen, tror du, på frälsning idag i kyrkan? Ja, eller är vi mer gärningsfokuserade kanske? Oj, det eviga dilemmat. Mm. Jag hamnar ju direkt i Luthers egen kamp. Mm. Och när han finner någonting, det här som ger honom frid i Romarbrevet. Mm. Att det är ju inte genom gärningarna utan genom tron. Mm. Och att Gud ger oss det gratis genom nåd. Det kanske är lite likadant det som Nathan menar. Det räcker med en blick. Jag associerade direkt till det, att på något sätt är det en skön insikt. Lite grann i texten här också så är det ju kopparormen. Ja, just det. Som blir någon sorts gammal testamentlig anspelning. Och kanske att man kan likna det vid Jesus på korset. Att bara man fäster sin blick på kopparormen så får man ju leva igen. Från att ha tidigare då fått ett sting eller blivit biten av ormen. Då, så att man har legat väldigt illa till. Men med blicken fäst på kopparormen så får man liv igen. Och när du säger det så associerar jag ju till det här med att våga se. Om jag tänker vidare på din tanke här, att det kanske handlar om att våga se både ondska, ormen, och våga se korset, alltså svagheten, Kristus, Gud som korsfäst på något sätt. Mm. För att någonstans så försöker, för det är också fastan, tänker jag, att här plötsligt lyfter vi fram det svåra och det onda och i världen, och annars så försöker vi kanske hela tiden stoppa undan det i en vrå där vi inte behöver konfronteras med det jobbiga eller det svåra eller orättvisorna i världen som är outhärdliga om man tänker på det ju, så att säga, hela tiden. Det orkar man ju inte ens med som människa. Men det, samtidigt så tänker jag att med din tolkning här att det räcker med att se, att det också handlar inte bara om att liksom det här lite formelmässiga, du vet, se och bekänna att Jesus är Kristus så är du frälst. Det där som ibland har blivit lite som ett slags, bara man liksom gör det så ordnar sig allt. Men det kanske handlar om att se djupare här, tänker jag. Ja, och för sin egen del, för att se sin egen ondska och sitt eget mörker är väl kanske det svåra. Och det kanske också här brottningskampen ligger. Och att det då finns någonting jag kan fästa blicken på som ändå trots att jag känner det mörker jag känner och inte gör de goda saker eller gärningar som jag vill, så finns det ändå en möjlighet till en försoningens väg, en försoning. Att Gud ändå står där och älskar mig. Det här som man nästan inte riktigt vill tro på, utan man är fast i sina egna grubblerier och tankar. Så att det är väl både världens ondska och min egen ondska eller synd som är fokuset i texten idag. Och det med den blicken på korset som jag också kan förlösas då på något sätt till en att försonas med de här bitarna. Alltså det handlar ju som du säger om hela tiden de två spår. Att försonas med världen och det yttre, men också försonas med det inre och det som jag själv också åsamkar av lidande och problem. En svår brottning. Jag blev lite förtjust i senaste tiden just det här med trots allt. Det föddes egentligen för drygt ett år sedan, när jag tror jag och många med mig återigen blev så berörda av terrorns inverkningar i världen. Då var det ju Belgien och Bryssel som var i fokus. Nästan exakt ett år, ja. Nästan exakt på årsdagen, ja. Jag tror det var igår. När det var flygplatsen och så var det väl den här stationen Malbec inne i stan, och folk dog och det var otroligt jobbigt, och ondskan kom ju väldigt mycket i fokus. Och jag hade en påskdagspredikan där jag tänkte att trots allt måste vi våga tro på kärleken, vi måste våga tro på försoning, och vi får inte släppa det, tanken på nåd och försoning i ett större perspektiv, för att annars dyker vi på något sätt under i de här ondskefulla handlingarna. Återigen nu, bara just nu, så var det här terrorrådet i London, så att då blir det aktualiserat igen. Och trots allt är någonting som hjälper dig i det här, alltså ja, och sen har det blivit någon sorts vidareutveckling på det, så att trots allt var det för ett år sedan, och nu de senaste söndagarna så har jag tänkt trots allt, och kanske just därför. Inte bara trots allt att jag bär på det mörkt jag gör och världen bär på den brustenheten gör, utan just därför att det finns den här trasigheten, så finns hoppet, eller så kommer Gud med sin nåd mitt i det här, i den här trasigheten och eländigheten. Och då är det ju inte gärningarna som betonas i första hand, utan då är det ju den egna kampen, den egna brustenheten och världens också spricka som betonas, att lite grann som den här konsten att när en kruka är sprucken så kan man laga den med guld. Ja. Utveckla det, för det har inte jag hört. När en kruka är sprucken så... Ja, nej, jag tror att det är ett, om jag inte minns fel, ett japanskt sätt att tänka. Att man ska inte kasta bort det spruckna kruset, utan låt det här trasiga, lite fula, ja, lite bortkastade få finnas. Men laga sprickorna med det allra finaste som finns. Det betyder att man höjer upp värdet även på den fattigaste lägel, den som till att bli hel igen. Just det, och man döljer inte sprickan då, man försöker inte kamouflera den, utan tvärtom med den här bilden då av guldet, ja. så lyfter man fram den. Ja, det finns ett namn på det här, och det tänker sig att jag bara kommer inte ihåg det just nej, den stunden. Men det gör säkert någon, ja, det går någon lyssnare. Det går ju att googla fram upp. Ganska snabbt. Ja. Det skulle vi kunna göra nu i ögonblicket också. Jag har haft det i minnet, men... Nej, men jag förstår principen. Det är ju det som är det viktiga. Ja, jag tror det finns fler bilder kring det också. När man ser ett sprucket trä och så kommer ljuset emellan, att det... Man ska inte bara fokusera på det spruckna träet och liksom sprickorna, utan också ljuset som faktiskt kommer emellan. Att det är det som är det viktiga. Jag tycker Jesus pratar om det lite grann här i texten också. När han kontrasterar ondska och ljus. Och att för att vidareutveckla det lite, så pratar han väl om att det finns en sorts transparens i allting. Vi människor kanske inte ser det utifrån vårt lilla perspektiv, men Gud har överblicken. Han ser både sprickorna, det onda i oss, men också det goda i oss, ljuset. Om inte annat vill han komma med det goda och försöka få oss komma till insikt om det. Att ni är inte ensamma, utan jag älskar er. Mm. Och var öppna, stäng inte och kryp in er själva i den frustrationen över att livet faktiskt är eländigt, utan tvärtom försöka öppna och se att ja, men jag är okej med mina sprickor. Trots allt är jag okej. Eller återigen då, kanske just därför att jag är trasig så älskar Gud mig. Och fyller mig med sitt guld, sin nåd. För det är ju nämligen inte... Det är ju inte trasigheten som Jesus slår ner på här. För han är ju ändå, det finns en tydlig distinktion här ju i texten som är lite svår att förstå. Som det alltid är när det pratas om, det har vi pratat om innan, vet jag, när det pratas om dom här och så blir man ju alltid lite så här, nej men vänta lite här nu. Men Jesus är ju klar här, så att säga. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen så älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Alltså på något sätt så tänker jag att Jesus dömer inte folk här för att de har gjort fel egentligen, utan att de inte har vågat se. Ja. Att man har någon slags självinkrökning helt enkelt. Mm. Här ligger försoningen framför er, kan ni inte se fredens väg exempelvis, som jag gärna väver in i detta också. Mm. Alltså att det här är också ett sätt att försona världens makter med varandra, att gå fredens väg, som ju också jag tror att korsfästelsen handlar om här, istället för våldets så. Ja, men någonstans stänger vi dörren. Mm. Och just kanske för att vi inte tror att Gud älskar oss. Att Gud finns som kärlek, att Gud finns som ljus. Utan vi väljer att kanske inte tro och stänger dörren. Kanske också i besvikelsen över var det inte mer än så här att vara människa? Orkar jag inte mer? Nej, och när vi inte vågar se det, och jag har alltid svårt att stå emot och göra kopplingar till världspolitik just nu, för det händer ju så mycket runt omkring oss. Men jag tänker att i den här högerpopulismen så finns det ju väldigt mycket sådana här enkla lösningar. om man bara skickar ut invandrarna, om man bara bygger en mur till Mexiko, då slipper vi problemen och då kan vi leva utan ondska i vår lilla enklav liksom. Det är ju den här, det är ju deras grundidé någonstans. Och detta är en annan lösning, att våga se dess mörka, som du sa, inte bara i världen utan också i dig själv. Och då ska du nå försoning. Det andra är ju inte någon slags försoning, utan det är ju bara att skjuta undan människor och det man kallar för problem då i deras ögon. Och tro att man hittar ett paradis på jorden i det liksom. Ja, men tänk så många gånger jag har varit med om att med de enkla lösningarna, att bara man får bort problemet så blir allting bra igen. När erfarenheten talar så tydligt om att det är mer komplext än så. Det finns så många olika perspektiv, så många olika sätt att se på en händelse eller en person eller ett sammanhang. Och vi har ju alla vårt begränsade synfält. Men ändå, som du säger, så finns det politiska makthavare och även här i våra sammanhang, i våra kyrkliga sammanhang, så finns det människor som bara vill se det från ett håll och inte släppa in någon annan. Och där kanske den här liknelsen kommer igen, att när vi stänger dörren och inte släpper in något annat perspektiv eller någon annan, eller kanske inte ens oss själva, ja, då finns det ingen möjlighet till ljus att sippra igenom heller. Och då kan vi inte gå försoningens väg. Försoningen kräver ju att vi ser både det mörka och släpper in ljus. För det här, att det är väl det som är det otäcka, att vi blir belysta. Vi står väl där nakna, antar jag. Det blir så starkt ljus att allting syns. Om man börjar med kroppen, så skulle det väl liknelsen vara att, ja, men varenda liten hudfläck syns väl plötsligt. Och det vågar vi ju kanske inte. Tänk om vi skulle ha en vårta någonstans till exempel, och den vill vi ju inte visa. Men det kanske viktiga är att, ja, jag har en vårta, jag är människa, jag har en vårta, och jag är okej för det, trots allt att jag har en vårta. Eller kanske just därför så vågar jag tacka klivet fram och vara människa. För Gud, alltså våga tro att, ja, men Gud står där och säger, ja, men kom du med din vårta, det är helt okej. Och låt oss tillsammans läka vårtorna i världen, om det är så att de ska läkas på något sätt. Ja, i det större perspektivet. Nej, för det blir ju intressant när jag tänker att om jag hela tiden, för då inser man ju någonstans att jag är också en del av problemet i världen, i mitt liv. Alltså jag är en del av problemet och sannolikt också en del av lösningen. Men om jag hela tiden säger att jag inte är en del av problemet, problemet är där borta, att de finns här eller att det finns här eller vad det nu kan vara, då blir ju inte heller, har jag ju inte heller något behov av Jesus, tror jag ju inte då. För jag tänker att jag är ju perfekt, men andra, det, och har man hela tiden det tänkesätt att man inte vågar se sin egen brist, då blir ju det konsekvensen, att jag, då kan jag ju inte heller se poängen med Jesus försoningshandling eller så. Nej. Utan nyckeln finns väl någonstans här i texten, och det är kanske det som Jesus här är ute efter, att våga, när du vågar se, då ser du också behovet av någonting större, någonting kärleksfullt som omfamnar dig och medmänniskorna. Så. Jag tycker ju, vi har ju pratat lite med Jennifer Brooks som pratar om att men det går att få tag på evangeliet även när de svåraste texter. Och nu har vi hamnat på något sätt i en kompakt text, har vi sagt. Och så. Jag undrar om inte du, det du säger här med att få syn på Jesus, att fästa blicken, eller med ett modernare ord, att bestämma fokuset. Ja, men där är det. Där kommer ljuset. Jag tror på det. Jag tror att Jesus kan försona. Och jag vill vara delaktig i det. Jag vill bli försonad. Och jag vill försona mig med andra. Jag menar också med Gud. Och han står där och sträcker ut handen. Men det är klart, vill vi inte, eller tar vi bort blicken, eller fäster aldrig den där, och då, då finns det aldrig något möte. Nej, och då det är ju som Jesus säger, han säger ju inte att de kommer att dömas, utan han säger att de är redan dömda. Mm. Alltså med andra ord, det finns ingen kontaktyta mellan dem och försoningen här, för de ser inte ens behovet någonstans, så tolkar jag texten. Just då, Jennifer Brooks, ska vi säga också till de lyssnare som inte vet, är doktor i teologi och jobbar i Chicago. Vi har träffat henne i samband med en predikofortbildning som vi träffas på ibland i Uppsala. Så att evangelium skulle kunna vara här i den här texten idag, det är ju att Jesus ser dig. Och ett discipleship statement då, eller en motrörelse skulle ju kunna vara se Jesus, och låt oss hjälpas åt tillsammans, vara delaktiga i det, att hjälpa varandra att tro, att se Jesus även i de svåraste stunder, även i terrorattackerna sker, även när det är så mörkast för en själv, när ångesten kommer och livet inte riktigt går ihop, och vi tänker negativa saker om oss själva och drar ner oss själva i dyn. Så låt oss hjälpas åt att behålla fokus. Ja, men Jesus, han är alltid där. Fortsätt tro. Och han är där för alla hela tiden. Inte bara för de perfekta. Utan trots allt för mig och för dig. Och kanske inte bara trots allt, utan just därför. Just därför, ja. Och just därför ska vi inte heller då släppa blicket på korset som symbol. Om man tänker att korset, eller kanske krucifixet då, står också för lidandet. Att inte, vi ska ju inte liksom gå och grotta ner oss i lidandet. Det är inte det jag menar, men vi ska inte heller släppa lidandet. Så. Vi ska inte glömma terrorattacken eller bara stänga av den sidan, utan våga. Och det hör väl också ihop med att om man vågar tro att det finns ett ljus, en försoning, en kärlek, då kan man ju också våga se det mörka, ondskan, det svarta. Men det orkar du ju inte om du inte tror i andra änden att det finns något, en motkraft till det här ju. Nej. Då blir det ju bara hopplöst och fruktansvärt. Och så kan det ju också kännas ibland. Och det är kanske långfredagens erfarenhet att då är det dött och tomt, så att säga. Men vi släpper ändå inte blicken. Nej. Vi är kvar, och någonstans kommer ljuset och uppståndelsen till oss. Men sen är det också så skönt att som också texten talar om, men också traditionen, att fäster vi blicken på Jesus, ja, då räddar han oss. Vi får evigt liv. Vi behöver kanske inte spekulera och förlora oss i diskussionen om det eviga livet och vad vi tycker och tänker om det, för att det är ju så stort. Men kanske det sköna i att kunna lämna det åt Gud. Gud har en plan. Vi vet inte precis allt om den planen, men det är hoppfullt. Det räcker med att vi bjuder in Jesus och Gud i våra liv genom att fästa blicken på korset, parallellen med fästa blicken på kopparormen där i öknen, i svårigheternas öken kanske, lite symboliskt, och sen känna den sköna känslan av att ja, men jag är räddad, för det var det som krävdes av mig. Och sen då känna att ja, men då kan jag hjälpa till i räddningsarbetet. Och rädda fler. Vi ändå har ett missionsuppdrag. Vi som har fått möjligheten att, ja, men just det, korset, det var ju det. Låt oss visa, inte lägga undan korset och gömma det och vara rädda för att visa vilka, alltså, vad det är jag tror, utan ja, men det här är det här vi tror på. Och det här med ormen blir också väldigt starkt. Förvisso, som en parentes för mig personligen, eftersom jag lider av en fruktansvärd ormfobi. Men, och det kanske de här författaren också gör, inbillar jag mig. För att ormen har ju hela tiden stått för det oberäkneliga kaoset. Och hela den här naturligtvis med skapelseberättelsen. Ormen som lurar in oss på fel vägar. Så. Och då fick jag bara en helt ovidkommande parallell, kanske. Men om man associerar här att om man ska bli kvitt ormfobi. Jag träffade en psykolog en gång som sa, jag kan bota dig på en eftermiddag. Ja, och så pratade vi om det. Och, men snart började jag ju inse det naturliga naturligtvis med den här KBT-terapin. Att det handlar ju naturligtvis om att exponeras för ormen under någon sån här gradvis stegring då. Mm. Du får börja se en liten bild. Och sen så småningom så ser du en rörlig bild kanske. Mm. Och sen så ser du ormen långt bort i rummet och till slut så sitter du med den i famnen och ler där. Och det är liksom härligt och det är inte farligt längre. Men då tänker jag att det här, en parallell till det kan ju faktiskt vara att det är samma sak med ondskan här, va? Att det blir inte lika farligt om vi vågar att ha kvar blicken och titta. Då blir inte ens ormen farlig till slut. För vi har Gud med oss och vi tappar inte blicken, så att säga. Nej. Det kan ju finnas en liten parallell där faktiskt som kan vara spännande. Mm. För det är ju att när vi inte vågar se ondskan och det mörka och det svåra som det blir ännu obehagligare. Ja. Det är ju en liksom historisk erfarenhet. När vi inte vågade se nazismen exempelvis, då är det ju då den växer. Det är ju det den närs av, att vi blir rädda och istället sänker blicken och inte vågar se. Ja, men jag tror vi kan gå närmare ändå nazismen och sen den främlingsfientlighet som finns idag. Mm. Det var väl bara några val sen som främlingsfientligheten var ganska ny här i Sverige ändå, i vardagspolitiken. Men och då visste vi inte riktigt vad, och då vi visste inte hur vi skulle hantera det, som det verkade för de politiska partierna, de vanliga. Men sen har man fått plocka in det i sina agendor och så har man varit tvungen att ta upp frågan om invandring och invandringsfientlighet. Men först man började med att blunda. Men då släppte man bara in mer. Ja visst. Och sen blundade man kanske lite till och så släppte man in ytterligare mer och så plötsligt så står man där. Och så finns ondskan och mörkret runt omkring en. Och det ska jag väl säga då, att jag tycker faktiskt det är mörkt att inte se människors lika värde. Det är också en kamp som jag står mitt i min egen församling och som vi står i samhället. Men hela tiden, helt klart. Och jag menar, alla har vi väl växt upp, gått i skolan, sett mobbing. Det är ju egentligen en annan variant av precis samma tendens. Man vek bort blicken från den mobbade tjejen eller killen och vågade inte se. Och då fick ondskan, så att säga, fritt spelrum. Istället för att våga se att här är något obehagligt som händer. Ja. Jag viker inte här. Och då kan det ju födas en handling av att man inte vågar. Eller av att man inte viker av, så att säga. Och det är ju också det som många upplever har gjort mest ont i de här situationerna. Folkets tystnad, folkets bortvändhet. Folket som inte vågade se det här som hände. Ja, just det. Och sexism, samma sak. Nej, men det är inte så farligt. Och grabbar är grabbar. Ja. Kom igen nu. Ja. Vi vill inte ta i att det liksom är obehagligt för offret. Så. Så att jag tycker att vi har, någonstans har vi hittat någonting här i att ha kvar blicken. Ja, och inte vända bort den. Fram det nu. Nu. Jag associerar direkt till bibeltexten om den barmhärtige samarien. Där den skadade personen ligger på vägkanten, blodig och sårad. Och där går människor förbi i olika positioner. Men så kommer en oväntad person och ser och vänder dit blicken. Och då kan hjälpprocessen börja för den här människan. Men det skadade ju att vända bort blicken. Och ingen blev ju hjälpt. I alla fall inte den som låg där. Nej, vi måste våga se. Vi måste våga se. Och när vi ser, så kommer nog också kraften och modet att ingripa. För är det någon som blir mobbad, så ska man ju inte bara se, oj, den är mobbad. Utan då vill man ju så här, ringa någon eller gå fram själv eller gå ihop några stycken och säga ifrån. Mobba inte. Våldta inte. Diskriminera inte, oavsett hudfärg, kön eller handikapp eller någonting annat, utan var medmänsklig. Men det är klart, kryper man in i sina skal, som du sa tidigare, och bygger murar, det är väl som att inte se. Det är som att bygger inte man se. Murar så blockerar man väl synfältet, tänker jag. Det går att associera så oerhört mycket till det här med att fästa blicken på och våga se eller att inte vilja se och skapa blindhet kring sig själv. Mm. Och vilka och tro att det då leder till försoning och frid. Det är ju den illusionen vi ofta har i det här halvomedvetna handlandet, när vi liksom stänger dörren eller vänder bort blicken, att då tror jag att då blir det lugnt. Men det blir det ju aldrig. Nej. Snarare tvärtom. För det står tillbaka till det. Ja. Det kommer tillbaka förr eller senare. Ja, men det fick vi lite syn på nu. Att stänger vi blicken, då blir det bara värre. Vi förvärrar det bara helt enkelt. Mm. Ja, det är också likadant som om man får ett sår och det börjar bli bakteriebildning och så, att bara trycka liksom bort det och försöka liksom, jag sätter på något så blir det säkert bra, men det måste ju öppnas, det måste ju göras rent, det måste ju ses över och liksom vårdas och ombindas hela tiden. Mm. Jo, och det här, jag menar, det här lite liksom rådet man kan få ibland som ju aldrig är någon riktig hjälp om man är ledsen. Ja, men tänk inte på det. Eller, han har kommit över det nu. Liksom. Det är inget han. Men att man egentligen behöver en djupare process i det här och behöver just stå kvar tills försoningen sker. Att försoningen, för det är väl någon slags sammanfattning att försoningen finns. Det är inte lättköpt, men steg ett är att ha kvar blicken. Mm. Och har du det så kommer det att hända saker. Mm. Och någonting som dök upp nu bara, någonting förenklat. Att Jesus säger, du kanske inte tror på mig, men jag tror på dig. Mm. Det är en stor tröst i det här också. Mm. För att det gör ju ont också att stå där och titta. Och då behöver man ju, som du säger, den vetskapen i hjärtat. Ja, alla som har blivit utsatta på något sätt vet väl hur skönt det är att någon kommer till ens försvar eller räddning, oavsett vad det är. Mm. För det är svårt att vara i en utsatt position. Oavsett om det är att du fryser eller är hungrig eller att det gör ont på något sätt eller att du har hamnat i en svår situation, att du har blivit fängslad eller du har hamnat i knipa eller någonting. Och mörkret bara är totalt, att du vet inte hur du ska komma ur det här, och så sträcker någon ut sin hand eller det ringer positivt telefonsamtal. Någonting nytt händer som gör att oj, det finns någon där vid min sida. Mm. Det är ju en oerhört skön känsla. Mm. Kanske är det lite grann så som det handlar om idag. Våga stå där i transparensen mellan vad som är ont och vad som är gott. Och inkludera även din egen ofullkomlighet. Så ska du se att det finns någon där på andra sidan. Ja, för då kommer du till ljuset. För det är ju det som är avslutningen på texten, att den som handlar efter sanningen, alltså som vi i alla fall tolkar det, att handla efter sanningen är att våga se världen som den faktiskt ser ut. Mm. Och både det mörka och det ljusa. Gör vi det, så säger Jesus, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Alltså viker inte undan. Så att kanske är det här ett sätt att gjuta mod i oss. Och det är väl det vi som predikanter kanske också försöker göra. Gjuta mod i oss själva och i församlingen och i världen att våga. Ja, och låt oss då, det får ju vara vårt lärjunga lilla brev vi får här som lärjungar. Var med. Ingjut mod i varandra, i er själva, och liksom bygg. Bygg den tanken, bygg församling. Bygg kärlek i tro. Mm. Med Jesus som fokus. Det var en bra avslutning på det här samtalet, tycker jag. Tack så mycket, Patrik, för det. Tack själv. Och tack till dig som har lyssnat, och hoppas att du har fått inspiration att fortsätta skriva predikan eller att gå i kyrkan på söndag och höra mer.